radyo tiyatrosu. Kes artık şu ağlamayı Elma. Biraz sabırlı ol. Elimde değil, içimden geliyor. Sen titriyorsun. Üşüdün mü? Hayır Mahfey, şimdi geçer. Dur. Dur, ocağı iyice bir tutuşturayım. Dışarıdaki fırtınanın da dineceği yok. Nasıl dayanacağım Mahfey, nasıl? Senin yokluğunu düşünmek, senin ölümünü düşünmek çıldırtıyor beni. Lütfen karıcığım. Ebi için, kızımız için metanet göstermelisin. Oldu bir kere. Demek ki böyle olacakmış. İyi de Mayfair, ben sensiz ne yaparım? Ebi sensiz ne yapar? Sana ne kadar düşkün olduğunu bilirsin. İyi de böyle yapman neticeyi değiştirecek mi? Benim idamımı durduracak mıyım? İyi de ne yapmalıyım? Nasıl hareket etmeliyim söylesene. Lütfen sevgilim. Gözyaşlarını sil şimdi. Ebi'nin hatırı için mutlu görünmeye, hiçbir şey yokmuş gibi davranmaya mecburuz. Aksi takdirde bunu izah edemeyiz ona Emma. Peki Mayfair, elimden geleni yapmaya çalışacağım. Gözyaşlarımı içime akıtacağım. Paramparça olan kalbimin ümitsiz çırpıntılarını belli etmeyeceğim. Ben de Emma, bir albay da olsam, bir asker de olsam ben de bir insanım. Bir kocayım, bir babayım. Ama bütün bunlara rağmen acılarımı içime gömüyorum. Olacaklara metanet göstermeye çalışıyorum. Anne! Baba! Ebi bu. Aman konuştuklarımızı duymasın. Anneciğim, duymadın mı sesimi? Söyle bir tanem. Duydum da tam cevap verecekken. Bak, ben yatmaya hazırlandım. Geceliğimi bile giydim. Siz babacığım hala hazır değilsiniz galiba. Olmaz olur muyum? Hazırım kızım. Gel seni şimdi şöyle bir güzel kucaklayıp doya doya bir öpeyim ha. Peki ama canımı acıtmak yok, tamam mı? Tamam. İşte kucağına geldim. Şöyle dizime otur Ebi. Şu masum güzeller güzeli yüzünden şöyle doyasıya bir öpeyim önce ha. Hadi gel bakalım. Oldu mu şimdi? Ben nazikçe yap demedim mi sana? Bak gördün mü işte, saçlarım darmadağın oldu. Ah, çok özür dilerim Prenses Ebi. Yaptığıma çok üzüldüm. Gerçekten yalancıktan falan değil değil mi? Bunu bana nasıl dersin sevgili Ebi? Bunun yalancıktan olmadığını anlaman lazım. Ağlama babacığım. Lütfen ağlama. Ben isteyerek söylemedim ki o sözleri. Bir daha seni hiç üzmeyeceğim. Hadi babacığım, ağlama artık. Lütfen. Lütfen baba. Ellerini kapattığın yüzünü aç. Sen açmazsan ben açacağım. Açtım işte. Ne? Ah, seni gidi yaramaz baba seni. Ağlamıyormuşsun meğerse. Sen beni aldatıyormuşsun. Ağlamıyorum tabii. Sadece sana şaka yaptım. Annem, böyle şakalar yapıyorsun bana. Ben de annemin yanına giderim. Yoo, benim güzel kızım, bir yere gitmek yok. Tamam haklısın, baban yaramazlık etti. Bir an için düşünemedim. Müsaade et de o sevimli gözyaşlarını öpe öpe kurutayım ha. Bak. Bak, baban senden özür diliyor Ebi. Ve kendine ceza olsun diye de ne isterse yapacak. Uzat şimdi yanağını bakayım. Ha? Tamam. İşte saçlarını da düzelttim. Oldu, bak ne güzel oldu. Şimdi söyle bakalım, Ebi ne emrediyor ha? Bir hikaye anlat. Evet evet, bir hikaye anlatmanı istiyorum. Bir hikaye ha? Neşeli bir şey mi olsun? Hayır baba, müthiş bir hikaye istiyorum. İyi de ben neşeli hikayeler anlatmayı düşünüyordum. Her zaman neşeli hikayeler dinlemek olmaz baba. Dadım diyor ki insanlar daima neşeli bir hayat sürmezlermiş. Doğru mu bu? Doğru sevgili kızım. İnsanın başına birçok felaketler gelebilir. Bu üzücü bir şeydir ama ne yazık ki doğru. O halde öyle bir hikaye anlat bana baba. Bu fırtınalı gecede müthiş bir hikaye dinlemek beni daha da heyecanlandırır. Pekala. Başlıyorum. Dur baba, hemen başlama. Niçin sevgili Ebi? Ne yapacaksın ki? Önce annemi iyice sokulmak istiyorum baba. Heyecanlı yerlerde annemi sarıyorsam daha güvenli olurum değil mi anneciğim? Evet kızım. İstersen sen öyle dur, ben sana sokulayım. Tamam. Ellerimden tutar mısın anne? Tabii yavrum. İşte tuttum Ebi'cim, oldu mu? Oldu. Teşekkür ederim anneciğim. Şimdi hikayemi anlatmaya başlayabilir miyim? Anlatabilirsin babacığım. Dinle öyleyse. Bir zamanlar 3 albay vardı. Albay mı dedin? Demek bu bir albay hikayesi olacak. Evet abi. Ne kadar güzel. Sen albay olduğun için babacığım, nerede görsem onları tanıyorum hep. Hem de üniformalarından. Hadi lütfen devam et babacığım. Peki abi. Bu 3 albay muharebe sırasında askeri disipline uymayarak suç işlemişler. Nasıl yani? Albaylar suç mu işlemişler? Yani bu 3 albay vatanlarına olan aşırı sevgi sebebiyle harpte verilen emirlere göre değil de o an duygularına göre davranmışlar. Ne yapmışlar peki? Yapılan harp bir meydan savaşıymış ve kaybedilmek üzereymiş. Bu sırada ordu komutanı bir karar alarak düşmanı üzerlerine çekmeyi, ordunun esas kuvvetlerini de geri çekmeyi planlıyormuş. Bu 3 albay ne yapmış peki? Ordunun başkomutanı olan general bunun bir taktik icabı olduğunu söyleyerek bu 3 albaydan esas kuvvetlerin geri çekilmesini sağlamak için hücum rolü oynamalarını istedi. Onlar ne yaptı peki? Onlar yani bu 3 albay savaş taktiği icabı emirlere göre rol yapacakları yerde gerçekten hücuma geçtiler. Yaşasın, gerçek kahraman kişilermiş desene. Sonra ne olmuş? Bu 3 albayın fırtına gibi düşmanın üzerine hücum etmesi üzerine düşman ordusu bozguna uğrayıp dağıldı. Ve tam bir zafere ulaşıldı. Zafere ulaşınca daha hikayemiz burada bitti, öyle mi? Hayır abi. Asıl hikayemiz bundan sonra başlıyor. Anlamadım. Zafere ulaşınca hikaye de biter benim bildiğim. Öyle değil mi anneciğim? Öyle de bu biraz farklı kızım. Aa, sen de mi biliyorsun bu hikayeyi? Yok hayır. Ama bir an için farklı olabileceğini düşündüm abi. Neyse babacığım, sen devam et. Senin anlayacağın Ebi'ciğim, savaş kazanılmasına kazanılmıştı. Ama ordu komutanı general bu 3 albaya fena halde kızmıştı. Savaşı kazandıkları için mi? Yok hayır, verilen emre göre hareket etmedikleri için. Her ne kadar bu 3 albay vatan millet aşkıyla hareket etmişlerse de emre itaat etmemişlerdi. Peki babacığım, general onları kızınca bir şey yaptı mı? Bu 3 albayın bulunduğu birlikten merkeze çağırtarak onları takdir etmekle birlikte cezalandıracağını söyledi. Ne katı yürekli bir generalmiş bu böyle. Peki adı neymiş bu generali? General Cromwell. Ama ben onu tanıyorum babacığım. Gördün mü onu yoksa Ebi, nereden tanıyorsun? Elbette gördüm. Bir gün bizim evin önünden geçmişti. Yanındaki askerlerin arasında çok heybetli görünüyordu. Bir atın üzerindeydi, dimdik duruyordu. Ama çok mutsuz görünüyordu babacığım. Nereden bildin mutsuz olduğunu kızım? Yüzü hiç gülmüyordu çünkü. Hmm. Bu yüzden de herkes korkuyordu ondan. Muhakkak ki sen de korkmuşsun. Hayır, ben hiç korkmadım. Nedense bana hiç de korkunç biri gibi görünmedi. Seni gidi cesur kız seni. Evet, gelelim hikayemize. O 3 albay yargılanıp ölüm cezasına çarptırıldılar. Neden baba? Onlar kötü bir şey yapmamışlardı ki. Kötü bir şey yapmamış olsalar bile komutanın emrine uymadıkları için ceza verildi. Ama savaşı kazanmışlar. Ne olursa olsun komutanın emrine uyacaksın. Savaşın kontrolünü onlar ellerinde tutuyorlar. Vatan millet duygusuyla hareket etmek güzel bir şey ama bunu yaparken yenilgiye de sebebiyet verebilirlerdi. Her neyse, kaçmayacaklarına dair kendilerinden şeref sözü alındıktan sonra ailelerini son defa görmek üzere... Niye sustun baba? Hiç kızım. Ne diyordum ben? Neyse. Albaylar ailelerini son defa görmek üzere bu sabah evlerine vardılar. Ne? Bu sahiden yaşanmış hikaye mi? Evet yavrum. Sahici olması daha güzel. Devam et baba, devam et. Anne. Sevgili anneciğim, niçin ağlıyorsun? Onların zavallı ailelerini düşünüyordum da onun için kızım. Sen bana bakma yavrum. Anneciğim, ağlamanı istemiyorum. Hem göreceksin. Her şey yolunda gidecek. Öyle değil mi baba? Tabii kızım. Ben biliyorum. Hikayeler daima güzel biter. Sen anlat baba. Sonunda onların sıkıntıdan kurtulup mesut yaşadıklarını anlat. O zaman annem ağlamayacak. Evet, göreceksin anne. Hikaye mutlu bitecek. Anlatmaya devam edeyim mi? Lütfen devam et baba. Pekala. Bir gece için evlerine gitmelerine izin vermeden önce onları Londra Kalesi'ne kapatmışlardı. Ben o kaleyi biliyorum baba. Bizim evden de görünüyor. Sonra kalede askeri mahkeme onları bir saat kadar yargıladı. Kanunla ilgili maddelere göre üçünü de suçlu bularak koşuna dizilmeye mahkum ettiler. Yani öldürecekler mi? Evet ya. Ama bu... Emre uyup sadece düşmanı oyalasalar, ordu yenilse bile onlara bir şey olmayacaktı. Ama itaatsizlik edip vatanı savunmak için ileri atıldıklarından şimdi cezalandırılacaklar. Of, ne kadar hikayenin mutlu biteceğini düşünüyorum. Anneciğim, bak yine ağlamaya başladın. Sen ağlama, bak göreceksin, her şey düzelecek. Çok üzülüyorum kızım. Üzülme, sana her şeyin düzeleceğini söyledim. İnsan elinde olmadan üzülüyor işte. Baba, annemi üzmemek için biraz çabuk anlat lütfen. Çok yavaş geliyorsun. Çabuk anlatamadığımı ben de biliyorum kızım. Fakat sık sık düşünmek zorunda kalıyorum. Düşünmeden anlat baba. Pekala. O üç albay... Sen onları tanıyor musun baba? Evet ya. Hem de çok yakından tanıyorum. Hem de çok yakından. Ben de onları tanımak isterdim. Albayları çok seviyorum. Kendilerini öpmeme müsaade ederler mi acaba? Onlardan bir tanesi müsaade eder sanıyorum. Hadi onun yerine beni öp. Yaşasın, öpüyorum o zaman. İşte öptüm babacığım. Teşekkür ederim. Dur yine öpeceğim. Bu ikisinin nesiydi bakalım ha? Anlamadım babacığım. Diğer iki albay içindi tabii ki. Aa, affedersin, hemen düşünemedim bunu. Ben üç albayın da benim kendilerini öpmeme müsaade edeceğini düşünmüştüm. Doğru düşünmüşsün kızım. Yaşasın, kalmır albaylar. Yaşamayacaklar Öbi, yaşamayacaklar. Anne, seni hiç anlamıyorum biliyor musun? Emma, sevgilim. Öbi bunu isteyerek söylemedi ki. Ben ne yaptım ki şimdi? Anne, lütfen konuş. Yoksa ben de ağlayacağım. Sevgilim, lütfen şu ağlamayı keser misin? Peki. Ben de çok üzülüyorum ama bu bir hikaye. Hikayelerin sonu her zaman güzel biter. Lütfen bunu düşünerek ağlama anneciğim. Peki Öbi. Bir an için senin gibi düşünemedim. Lütfen babacığım. Sen hikayeyi anlatmaya devam et. Pekala. Üç albay mahkemede cezaya çarptırıldıktan sonra... kararı veren hakimler vicdanen çok rahatsız olmuşlar. Kendi aralarında konuşarak savaşı kazanan ve vatanını seven bu üç albayın birden ölmemesi gerektiğine karar vererek durumu generale anlatmışlar. General ne demiş onlara? Ne? Affetmek mi? Bunu benden nasıl istersiniz Sayın Yargıç? General Cromwell, siz askeri disiplin içinde davranmak, bu kaideler içinde hareket etmekle haklı olabilirsiniz. Ancak ne var ki idam edeceğimiz bu üç albay da birer kahraman. Peki teklifiniz nedir? Kanun hükmü yerine gelmesi için bu üç albayı birden idam etmeyelim. Sayın hakimler, şimdi adalet dağıtıcısı olarak bana, ordular başkomutanına gelmiş vazifemi yapmamam için ricada bulunuyorsunuz, öyle mi? Hayır sayın generalim. Biz ordunun disiplinini de göz önünde bulundurarak yalnız bir albayı idam etmeyi teklif ediyoruz. Hem askeri disipline uyulmuş hem de iki kahraman vatan evladı kurtulmuş olur. Biraz düşünmem lazım sayın yargıçlar. Bunda düşünecek daha ne var ki sayın generalim? Bir defa üçü birlikte idam edilmeyi istiyor. Ben hangisine seni idam edeceğim, diğer ikiniz serbest kalacaksınız diyebilirim ki? Onun da kolayı var generalim. Kura çekerler. Kura mı? Evet sayın generalim. Tamam sayın yargıç. Bu çözüme aklım yattı. Hemen bugün kura çektireceğim. Ölüm fermanı kime çıkarsa diğer ikisi idamdan kurtulacak. Baba? Efendim kızım. Albaylar kura çektiler mi? Hayır. Hayır mı? Albaylar kura çekmeyi reddettiler. Yani hiç kura çekmeyecekler mi baba? Hayır, hiç çekmeyecekler. Niçin ama? Ölüm kurasını çekecek olan kendi iradesiyle kendi kendini ölüme mahkum etmiş olacaktı. Bu da intihar ya da ona yakın bir şey sayılır. Halbuki kendi hayatlarına son vermeye İncil müsaade etmez. Peki o üç albay ne yaptı? Kura teklifini geri çevirerek... askeri mahkemenin verdiği kararın aynen uygulanmasını istediler. Kendilerinin asker olduğunu, ölümden korkmadıklarını ancak hayatlarının böyle piyangoya bağlanmasını da doğru bulmadıklarını belirttiler. Albayların böyle yapmaları ne anlama geliyor babacığım? Yani kızım, üç albay da kurşuna dizilecek. Olamaz! Şimdi anladın mı kızım neden üzüldüm? Haklıymışsın anne. Ama hayır. Bu hikayenin sonu mutlu bitecek. Öyle değil mi ha? Söyleyin. Güzel Ebeciğim. Bu imkansız gibi bir şey. Hayır anne, hayır. Hikayemiz mutlu bitecek. Göreceksiniz. Askerler. Askerler geldi. Sakin ol Emma, sakin ol. Ebi'yi düşün. Askerlerden niçin korkuyorsun ki anne? Ben... Hayır kızım, sana öyle gelmiş olabilir. Lord General Cromwell adına kapıyı açın. Sen dur anne, ben açayım, tamam mı? Aa, duymadın mı beni? Seni almaya geldiler Malfoy. Sakin ol, sakin ol sevgilim. Baba ne olur onları içeri almama izin ver. Peki kızım, izin veriyorum, hadi al içeri. Teşekkür ederim babacığım. Şimdi kapıyı açmaya gidiyorum. Hey askerler, içeri girin, içeri girin. Bizi ziyaret etmenize çok sevindik. Lütfen buyurun. İşte geldiler babacığım. Görüyorum kızım, görüyorum. Bunlar piyade askerleri, ben piyadeleri biliyorum. Gidelim Albay Mayfair. Bir dakika. Karım ve çocuğumla vedalaşmama izin verirsiniz sanıyorum. Evet ama kısa olsun. Vakit geçiremeyiz. Pekala. Hoşça kalayım. Kendine ve kızımıza iyi bak, olur mu? Hoşça kal kızım. Hoşça kal benim küçük evim. Kendine ve annene iyi bak. İkiniz de hoşça kalın. Elveda. Elveda. Baba. Efendim kızım. Hikayesini anlattığın o üç albayı görmek için mi kaleye gidiyorsun? Evet. Onları göreceğim yavrum. Ben de gelmek ve o üç kahraman albayı görmek istiyorum baba. Olmaz yavrum. Neden? Kale senin gibi küçük çocuklara göre değil de ondan. İstesen de seni almazlar. Sen de askersin. Rica edersen alırlar baba. Benim de komutanlarım var kızım. İzin vermezler. Hayır babacığım. Ben de gelmek istiyorum. Bak. Anlattığım hikayeden dolayı annem biraz üzgün. Burada evimizde kalmalı ve anneni teselli etmelisin ya. Belki annem de onları görmek istiyordur. Öyle değil mi anne? Seni de beni de kaleye götürmezler kızım. Baban haklı. Kahraman albayları göremeyecek miyim yani? Ebi, sen henüz küçüksün. Büyünceye kadar bir sürü kahraman albay görebileceksin. Ama ben kurşuna dizilerek öldürme cezasına çarptırılan albayları görmek istiyordum. Bak yavrum. Hayatta her zaman insanın her istediği gerçekleşemez. Bunu aklından çıkarma. Dadım bunu söylememişti bana. Unutmuştur. Albay Mayfair, gitsek iyi olur. Bak beni çağırıyorlar kızım. Gitmeliyim. Hoşça kal benim küçük evim. Kaleye doğru ileri marş! Anne, ne kadar güzel değil mi? Keşke bizi de götürselerdi. Ben sana bu hikayenin sonu iyi bitecek demiştim. Anne yine ağlıyor. Ağlama lütfen. Şimdi babam onları görecek ve kimse albayları kurşuna dizmeyecek. Benim babam iyi bir askerdi. Komutanlarına yalvarıp albayların öldürülmelerini engeller. Gel kollarıma ipi. Gel benim talihsiz kızım. Ne? Ne oluyor anne? Niçin böyle konuşuyorsun? Gel yavrum. Seni bağrıma basayım. Gel hadi. Ne olduğunu söyler misin anne? Hala ben seni bir türlü teselli edemiyorum. Fena oluyorum. Annem yere düştü. Anne. Anne ne oldu? Aç gözlerini anne. Dadı. Dadı anneme bir şey oldu. Çabuk buraya gel dadı. Doktor amca nesi var? Biraz rahatsız. Babamın anlattığı o müthiş hikaye annemi çok etkiledi herhalde. Hadi bakalım sen buralardan biraz uzaklaş. Ben annemi görmüyorum. girmek istiyorum. Şimdilik onun odasına giremezsin küçük hanım. Ben küçük olduğum için mi annemin odasına giremiyorum? Evet. Annemi görebilmem için büyümem mi gerekiyor? Hayır. O kadar zaman geçmesine gerek yok. Biraz iyileşince görebilirsin. Fırtına durmuş. Bana ne fırtına durmuşsa? Senin boylarında bir çocuk olsaydım hemen oyun oynamaya koşardım. Bak, dışarıda oyun seni bekliyor. Hadi koş bakayım. Gideyim ama. Ama ne? Sonra annemi görebilecek miyim? Göreceksin tabii. İlk ölçüde gidiyorum. Hoşça kalın doktor amca, akşama görüşürüz. Güle güle küçük hanım, iyi oyunlar. Teşekkür ederim doktor amca. Şu çocuklar, dünyadan da ne kadar habersizler. Kocaman caddede de ne oynayabilirim ki? Bu kalabalık caddede yapılacak en iyi iş kaldırımda yürümektir. Babam kaleye gitmişti. Kimse babama annemin hasta olduğunu söylemedi. Gidip babamı çağırmalıyım. Sonuç nedir beyler? Albaylar kura çekmek yerine kurşuna dizilmeyi tercih ediyorlar generalim. Sersemler. Kendilerine tanıdığım bu hakkı hiçe sayıyorlar ha? Sinirlenmeyin efendim. Sinirlenmemek elde mi? Şu aptalların yaptığını görmüyor musunuz? Verdikleri karar konusunda yeniden düşünmelerini söyledik. Hatta bunu özellikle rica ettik efendim. Buna rağmen kabul etmediler değil mi? Piyango çekmemekte ısrar ediyorlar. Sersemler. Neden? Neden kura çekmek istemiyorlar? Kendi elleriyle kura çekmenin intihar etmekle aynı manaya geldiğini düşünüyorlar efendim. Haklı olabilirler. Buna da bir çare bulmalıyım. Madem ki onlar kura çekmeye yanaşmıyorlar, o halde onların adına başka biri çeksin. Bu nasıl olacak sayın generalim? Önce albayları buraya çağırın. Şu yandaki odaya alın. Yüzlerini duvara dönüp yan yana dursunlar. Emrim yerine getirildiğinde bana haber verin. Emredersiniz efendim. Kura çekmek için kimi görevlendirdiğinizi hala söylemediniz efendim. Şimdi söyleyeceğim. Hemen git sokaktan geçen ilk çocuğu alıp buraya getir. Bir küçük çocuk ha. Çok isabetli bir fikir generalim. Hadi. İltifat yağdırmayı bırak da hemen dediğimi yap. Derhal gidiyorum efendim. Bu işi başka türlü çözmenin yolu yok. İşte küçük bir kız çocuğu bu tarafa doğru geliyor. Hey küçük kız. Kim sesleniyor bana? Hey sana sesleniyorum küçük kız. Şurada karşı kaldırımda duran amca bana sesleniyor. Ne istiyorsunuz bayım? Buraya gel. Sana söyleyeceklerim var. Ne söyleyecek acaba? Geldim işte. Buyurun bayım, ne söyleyeceksiniz? Bana inanmayacaksın ama seni Lord General Cromwell çağırıyor. Lord General Cromwell mı? Evet. Hani şu başkomutan Cromwell mı? Evet dedim ya. Yürü gidelim. Eminsiniz değil mi bayım? Tabii ki eminim. Hadi yürü. İnanamıyorum. Lord General Cromwell gibi büyük bir başkomutan benim gibi henüz büyümemiş küçük bir kızı niçin çağırsın ki? Kendini küçük görme küçük hanım. Sana büyük ve önemli bir iş verebilir. Önemli bir iş mi? Nasıl? Gidince görürsün. Aman Allah'ım. Babam beni kaleye sokmayacaklarını çünkü küçük olduğumu söylemişti. Ama işte kaleye giriyorum. Hem de Lord General Cromwell'ı çok yakından görebileceğim. Ya sen ne kadar geveze bir kız mısın? Biraz susar mısın lütfen? Özür dilerim bayım. Tamam, özür dilemene gerek yok. Vay canına. Demek benim gibi küçük bir kızı büyük ve önemli bir görev bekliyor. Hem de Lord General Cromwell istiyor bunu. Şimdi de hiç konuşmuyorsun. Konuşuyorum ama siz duymuyorsunuz. Geveze olduğun kadar da garip bir kızsın. Anlatamadım galiba. İçimden konuşuyorum. Düşünüyorum. Şöyle desene canım. Ne düşünüyorsun? Konuşursam yine bana geveze diyeceksiniz. Peki sen de konuşma o zaman. Niye seviniyorsun küçük hanım? Sevgili babamı ve ölüm cezasına çarptırılan o üç albayı kalede görebileceğim. Ha, demek sen o konuyu biliyorsun. Biliyorum tabii, babam anlattı. Sevgili babacığımdan bana hikaye anlatmasını istedim. Neşeli bir şeyler anlatmayı düşünüyordu. Fakat ben müthiş bir hikaye istedim. O da bana... Yeter yav, yeter, anladım. Gene gevezeliğim tuttu değil mi? Öf, evet. Gülmeyi de kes artık. Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, sen bana sabır ver. Girin. Dediğinizi yaptım Sayın Lord General Cromwell. Sokaktan geçmekte olan ilk küçük çocuğu getirdim. Kapı ağzında bekletme de içeri al. Peki efendim. Gel küçüğüm. Masama doğru yaklaş bakalım küçük kız. Peki efendim. Aa, ben sizi tanıyorum. Sahi mi? Siz Lord General Cromwell'sınız. Vay vay vay. Aferin sana. Peki nereden tanıyorsun beni? Bizim evin önünden geçerken görmüştüm sizi. Demek evinizin önünden geçmişim. Evet. Herkes sizden korkuyordu. Peki sen korkmadın mı benden? Hayır, ben hiç korkmadım. Neden korkmadığını söyleyebilir misin? Çünkü bana öfkeli görünmediniz. Hay Allah. Bu küçük kız sertliğimi, öfkemi bir anda aldı. Neredeyse gülümseyeceğim. Bunca yıldan sonra gülümsemek. Hatırlıyor musunuz o günü? Yani sizi evimizin önünden geçerken gördüğüm günü. Hani kırmızı elbisemi giymiştim. Hani ön tarafında mavi süsleri olan elbisemi. Hatırladınız mı? Bunu da mı hatırlayamadınız? Dur bakalım canım. Bir düşüneyim, belki hatırlarım. O sırada evdeydim ben. Bizim evimizde yani. Güzel kız. Üzülerek söylemeliyim ki... Anladım, hatırlayamıyorsunuz. Halbuki ben sizi hiç unutmadım. Evet, unutmadığın belli oluyor. Tabii unutmadım. İnsan sevdiğini unutmamalı değil mi? Sevgili küçüğüm, gerçekten utandırdın beni. Fakat söz, bundan sonra seni hiç unutmayacağım. Söz mü? Söz veriyorum. Şimdi de beni affetmeni istiyorum. Biraz düşünmem lazım. Bak, eğer affedersen seninle samimi iki dost olabiliriz. Asker sözü mü? Evet küçüğüm, asker sözü. O halde affettim. Ve dostluğunu da kabul ettim. Kabul ettiğin için ne kadar sevindim bilemezsin. Ben de öyle efendim. Bir düşüneyim. Ne oldu küçük dostum? Neyi düşünüyorsun? General Cromwell beni nasıl oldu da unuttunuz? Bunun sebebini düşünüyorum. Tamam, buldum. Biraz unutkansınız galiba. Evet, bildin. Ne yazık ki biraz unutkanım. Üzülmenize gerek yok o kadar. Unutkanlık bende de var canım. Ama babamın anlattığı müthiş hikayeleri hiç unutmuyorum. Demek baban sana hikayeler anlatıyor. Sen de hiç unutmuyorsun, öyle mi? Evet. Biliyor musun generalim, babamın son anlattığı hikayede ben senden de bahsettim. Ne diyorsun? Nasıl oldu bu? Ben senin hem kahraman ve hem de şefkatli bir olduğunu söyledim. Bak sen. Demek beni hem kahraman hem de şefkatli biri olarak anlattın. Elbette. Başkalarını bilmem ama ben senin şefkatli biri olduğunu ilk bakışta anlamıştım. Bu küçük kız yıllardır küllenmiş olan mutluluk duygularımı bir anda nasıl da depreştirdi böyle. Hadi şimdi General Cromwell. Sarıl bakayım bana. Hadi sarıl sarıl. Sarılmasına sarılayım da niçin? Bir sebebi olmadı. Anlamadığına şaştım doğrusu. Şefkatli insanlar böyle davranır da ondan. Küçük dostum. Bu kadar mutlu olacağımı hiç düşünmemiştim. Biliyor musun dostum general? Hava soğuk olduğu zamanlarda babam da böyle sarılır bana hep. Benim küçük dostum. Şimdi söyle bakalım. Canımın istediği gibi sarılabilir miyim sana? Elbette sarılabilirsin general. Dost olduğumuz başka nasıl anlaşılabilir ki? Çok teşekkür ederim küçük dostum. Çok teşekkür ederim. Bana yıllar evvelinde kalan bir mutluluğu tekrar tattırmış oldun. Yoksa yıllar evvel dediğin zamanda başka bir dostun mu vardı? Evet. Senin gibi sevimli mi sevimli, tatlı mı tatlı bir kızdı o da. Desene tıpkı bana benziyordu. Evet. Pek o kadar da benziyor sayılmazdı. Nasıl yani, tam anlayamadım. Bir defa huyu, tatlılığı, sevimliliği tıpkı sana benziyordu. Senin kadar olmasa da o da herkesin gönlünü hemencecik fethederdi. Peki şu anda benim yaptığım gibi o da sarılır mıydı sana? Evet, sarılırdı. O da senin gibi böyle kollarıma atılır, göğsüme yaslanırdı. Kalbimin yorgunluğunu giderir, bana sonsuz mutluluk verirdi. Desene onunla da arkadaş olmuştunuz. Arkadaş da ne demek? Beraber oyun bile oynardık. Ne yazık ki küçük dostum, bu söylediklerim seneler öncesindeydi. Şimdi hepsi birer hayal oldu. Seni üzdüm galiba. Bunun için özür dilerim senden. Yok yok, üzgün değilim küçük dostum. Üzgün değilim. Üzgün olmadığına sevindim. Biliyor musun? Annem de çok çabuk üzülür ve hemen ağlar. Onun üzülmesine, ağlamasına hiç dayanamam. Hep ağlamaması için teselli etmeye çalışırım onu. Anneni düşünmen çok güzel. Annemi hep düşünmeliyim değil mi? Tabii babam da. Elbette. Biliyor musun küçük dostum? Sen sevgi ve mutluluğu geri getirdin bana. Ah sevimli küçük dostum. Sırtına ağır bir yük almış olan bu adamı ne kadar sevindirdin bilemezsin. Şey, onu çok mu sevmiştiniz? Kimi? Hani sadece huyu bana benzeyen ve seneler önce küçük olan kızını. Onu çok mu sevdin Lord General? Onu ne kadar çok sevdiğimi sana kısaca anlatayım küçük dostum. Senin anlayacağın, o emrederdi, ben itaat ederdim. Bilmem anlatabildim mi? Anladım, anladım. Biliyor musun Lord General? Neyi? Çok sevimli bir insansın sen. Neden gülüyorsun? Söylediğin söze gülüyorum küçük dostum. Ben gülmeyecek bir şey söylemedim ki. Kimse sevimli bir insan olduğumu söylememişti bana. Doğrusu hiç bilmiyordum bunu. Artık biliyorsunuz. Beni sevimli bir insan olarak görmene seviniyorum küçük dostum. Madem öyle beni öperek bunu kutlamalısın. Elbette öperim. Hem de binlerce teşekkür ederek. Önce sağ yanağını uzat bakalım benim küçük sevimli dostum. Lütfen kocaman bir öpücük olsun, tamam mı? Tamam. Yaşasın, beni bir Lord General Cromwell etti. Zaten bu ülkede bir tane Cromwell var küçük dostum. Evet, o da sensin. Şimdi de sol yanağını uzat bakalım. Peki, işte uzatıyorum. Bir dakika. Ne oldu küçük dostum? İkinci öpücük kimin için de anlayamadım. Onun için. O mu? İyi de o kim? O. Yani huyu tıpkı sana benzeyen ve seneler önce daha küçücük olan kızım içindi. Şimdi anladım. Şey. Ne var? Özür dilerim. Şimdi durup dururken neden özür diledin? Huyu tıpkı bana benzeyen ama seneler önce küçük olan kızını unutuverdim birden. Önemli değil. Ben hatırlattım işte. Zaten unutkan olduğumu söylemiştim. Evet, söylemiştin sevimli dostum. Biliyor musun? Benim gözümde artık sen onu temsil ediyorsun. Yani huyu tıpkı bana benzeyenin evet, kızını evet, mı? Evet, evet, evet. Kızımdan söz ediyor ve senin onu temsil ettiğini söylüyor. Sahi mi? Elbette. Yani senelerce önce küçük olan kızının yerine mi geçtiğimi söylemek istiyorsun? Evet. Çok sevindim buna işte. Şunu da bil ki ne emredersen yerine getireceğim küçük dostum. Tıpkı kızım gibi. Yaşasın. Sevindin değil mi? Evet, çok sevindim. Güzel. Küçük ve sevimli dostumun sevinmesi beni de mutlu etti. Evet, kendinizi nasıl hissediyorsunuz bayan? İyiyim. Üzüntü sizi fazlasıyla sarsmış. Kendinizi toparlayabilecek misiniz? Evet, daha iyiyim, toparlayabilirim. Çok şükür. Kolayca toparlanamayacak kadar önemli bir fenalık geçirmiştiniz. Neyse, kendinizi iyi hissetmenize sevindim. Çocuğum, kızım nerede? Sizi rahatsız etmesin diye oyun oynamasını bahane ederek dışarıya gönderdik. Beni bu hasta halimde gördü mü? Hastanın yanına çocuk yaklaştırmak sakıncalı olduğu için odanıza girmesine bile müsaade etmedim. İyi etmişsiniz doktor bey. Hem sizi fenalaşmış halde görseydi onu sakinleştirmek için bir tabur asker getirmemiz gerekecekti. Asker mi? Asker mi dediniz? Ah, özür dilerim, özür dilerim. Bunu söylemek istememiştim. Kızım iyi mi? Merak etmeyin, gayet iyi. Dışarıda uslu uslu oyun oynuyor olmalı şimdi. General Cromwell benim dostum oldu. Sen de benim dostum oldun küçük kız. Askerler, askerler geliyor. Cromwell, izin ver onları göreyim. Göreceksin sevgili dostum. Yalnız biraz bekle. Senden istediğim küçük bir iş var. Aa, evet. Beni buraya getiren amca senin beni önemli bir görev için çağırdığını söylemişti. Evet, doğru söylemiş. Peki nedir bu önemli görev? Biraz bekle, anlayacaksın. Girin. Geldiler efendim. Teşekkür ederim. Çıkabilirsiniz. Kimden bahsediyorsunuz Cromwell? Gelenler kim? Görmeyi istediğin askerler. Evet küçük dostum. Şimdi sana görevini söylüyorum. Şu üç küçük yuvarlak markayı görüyor musun? Evet. İkisi beyaz, biri parlak kırmızı renkte. Üçünden birini seç. Bu kırmızı olanı seçtim. Benim mi oldu şimdi bu? Hayır sevgili dostum. Onlar başkaları için. Başkaları için mi? Şuradaki perdenin ucunu kaldır bakayım. Kaldırdım. Açık bir kapı göreceksin. Görüyorum. Orada arkaları sana dönük üç adam var değil mi? Evet. Avuçlarından biri açık olarak ellerini arkada tutuyorlar. Anladım. Peki sonra? Şimdi bu kırmızı markayı onlardan birinin açık duran avucuna bırakıp geleceksin. Hepsi bu kadar. Bir şey anlamadım ama dediğini yapayım. Bu güzel fikri bana ilham eden Allah'a şükürler olsun. O kırmızı markanın kimin avucunu bulacağını da şüphesiz biliyordum. Bu iradesini yerine getirmek üzere şu masum kulunu, küçük kızı vasıta kıldı. Onun hikmetli işlerine akıl sır ermez. İşte buradaymış. Yüzlerini duvara dönmüş. Bir avuçlarını açmış bekliyorlar. Aa, bu adamlardan biri babammış. Onu arkadan bile görsem tanırım. Bu en güzel markayı ona vermeliyim şimdi. İşte kırmızı markayı babamın avucuna bıraktım. Baba! Abby! Bu Abby! Benim babacığım! Sen nasıl girdin buraya? Beni kaleye almayacaklarını söylemiştin ama bak buradayım işte. Lord General Cromwell çağırmış, ben de geldim. Nasıl olur? General Cromwell seni tanımaz ki. Beni işte bu görev için çağırmış baba. Aldığın şeye baksana, kırmızı yuvarlak marka. Bunu çok sevdiğim için sana verdim babacığım. Aman Allah'ım, kırmızı marka. Demek ki iki arkadaşımın yerine ben kurşuna dizileceğim ha? Aman yarabbi. Çok üzgünüm albayım. Vazifemi yapmak zorundayım. Vazifenizi yapabilirsiniz. Ne vazifesi? Babanı götürmek zorundayım küçük kız. Bunu üzülerek söylüyorum. Götürmek mi? Nereye? Şeye, kalenin başka bir tarafına. Bunu yapamazsınız. Ben de zaten babamı çağırmak için gelmiştim. Ben onu eve götürecektim. Annem hasta. Hadi baba gidelim. Sevgili kızım, seninle gelemem. Subaylarla gitmek zorundayım. Sana annem hasta diyorum subay amca, duymadın mı? Babamı bırak. Bırakamam. Bırakmaya mecbursun. Zavallı çocuk. Allah biliyor, babanı bırakmayı çok isterdim. Fakat onu götürmem şart. Manga, dikkat. Hazır ol. Silah, omza. Beni dinlemiyorlar. Gidip Cromwell'ı buraya getireceğim şimdi. Dur. İstediğin oldu küçük dostum. Beni çekiştire çekiştire buraya kadar getirdin. Ne olacak şimdi? Sayın Lord General Cromwell geldi. Selam, dur! Bu askerleri lütfen durdur generalim. Annem hasta. Babama ihtiyacı var. Onlara anlattım ama beni dinlemiyorlar. Onu götüreceğiz diye tutturmuşlar. Babam mı dedin küçük dostum? Hı-hı. Yani bu adam senin baban mı? Elbette babam. Onu o kadar çok sevmeseydim, o güzel kırmızı yuvarlağı kendisine verir miydim hiç? Aman tanrım. Bu nasıl bir iş böyle? Şimdi ne yapacağım? Babamı serbest bırakmaları için pekala emir verebilirsin. Hiç bu kadar çaresiz kaldığımı hatırlamıyorum. Sen bana ne emredersen yaparım dememiş miydin? Hani dostluk? Hani ne söylesem yapacaktın? Şey, bak küçük dostum. İlk defa bir şey istedim senden General Cromwell. Belki de bu son isteğim olacaktı. Yoksa bunu unuttun mu? Yok. Hayır, unutmadım. Buna sevindim işte. Peki seni bu sözünde durmamayı engelleyen şeyi öğrenebilir miyim? Şey, çok özür dilerim küçük dostum. Asker! Emir generalim. Bu küçük dostumun emri benim emrimdir. Yaşasın dostumuz. Yaşasın General Cromwell. Hadi benim küçük dostum. Ne emredersen yerine getirilecek. Albay Bay Fair affedilmiştir. Onu serbest bırakın. Emredersiniz komutan. Sen burada bekle babacığım. Peki. Sen eve girip annene haber ver. Ebi yavrum, kapı açık girebilirsin. Nerelerde kaldın kızım? Bir de senin üzüntünü taşıyamam ki. Biliyorum anne ama sana bir sürpriz yapayım dedim. Ne sürprizi Ebi? Şimdi sürpriz zamanı mı? Evet anneciğim, tam zamanı. Ne sürpriziymiş bu? Seni biriyle tanıştıracağım anneciğim. My Fair. Kocacığım. Emma sevgilim. Artık hiç beklemiyordun beni değil mi? My Fair. Söyle nasıl oldu bu? Tekrardan vedalaşmaya mı geldin yoksa? Hayır Emma. Artık hep beraber olacağız. Anlatsana bu nasıl oldu? Bunu Ebi'ye sor sevgilim. O daha iyi anlatır sana. Ben hikayenin mutlu biteceğini söylemiştim sana anne. Ama sen bana inanmamıştın. İşte hepsi bu.